Mais unha noche chega decembro e nen a Xunta de Galicia nen a Federación Galega de Fútbol se dignan a organizar o tradicional xogo da selección galega. Mais un ano nos, o pobo galego, queremos ser quen respostemos esta indiferenza. Xareiros galegos volta a levar a Galiza ao terreo de xogo e faino coincidindo co seu 15º aniversario. Este feito non quere ser unha data simbólica, senón máis un día de reivindicación e luita polos dereitos de Galiza a competir como país. Voltamos con unhas xornadas que terán lugar o día 23 de decembro en Cacheiras, Teo, en as que, como cada ano, Galiza sairá ao terreo de xogo, desta volta contra outro pobo irmão, a República Árabe Saharaui Democrática. As actividades comezarán ás 4 da tarde, con un aberto de billarda da auténtica no campo de fútbol de Cacheiras, xunto cunha exhibición de luita galega. Tamén contaremos con un espazo saharaui, a cargo do colectivo Solidariedade Galega co pobo saharaui. Non faltará unha carpa DJ para amenizar con música estas xornadas. As 7 sairá do campo de fútbol a manifestación nacional baixo a lexenda Xareiras Galegas 15 anos luitando polas seleccións nacionais. As 8:30 no campo de fútbol terá lugar o xogo no que Galiza se enfrontará á República Árabe Saharaui Democrática. E xa para rematar, ás 11 no campo da festa de Cacheiras contaremos con a actuación de 4 grandes bandas: In Vivo, Contra as Cordas, Bastards on Parade, Opció K95. Por último, informamos de que contaremos con autocarros para desplazarse a Teo dende varias comarcas, así como dun autocarro transfer que sairá a partir das 4 da tarde de cada hora dende a Praza de Galiza de Compostela até Cacheiras e voltará unha vez finalizados os concertos. Para máis información podedes visitar a nosa web www.xareirasgalegas.org ou consultar no teu centro social máis próximo. Vémonos o 23 en Teo. Avanza as seleccións nacionais. Compañero.